Ibrani bab 6. Margo saka iku payo padha ninggal dasar-dasar miwitaning piwulang bab Kristus sarta padha ngalih marang piwulang kang sampurno. Kita aja nganti masang maneh tetalesing pamratobat saka panggawe-panggawe kang tanpa guna sarta tetalesing pracaya marang Allah. Yaiku piwulang bab baptisan kang rupa-rupa, tumpangan tangan, tangine para wong mati sarta paukuman langgeng. Sarta iku kang bakal padha kita tindakake menawa dadi keparenge Allah. Sebab mungguh wong-wong kang wis tau kapadangan atine, kang wis tau ngrasakake peparing kaswargan sarta kang wis tau kapanduman Roh Suci, lan kang wis ngrasakake pangandikane Allah kang utomo sarta daya pangwasaning jaman kang bakal kelakon, nanging padha murtad maneh. Iku ora bisa dianyarake sepisan maneh nganti padha mratobat, amarga padha nyalip putrane Allah maneh kanggo awake dhewe, sarta ngremehake panjenengane ana ing sangarepe wong akeh. Sebab bumi kang nyerot banyu udan kang kerep tumiba ing kono, banjur ngetokake tanem tuwuh kang maedai kanggo kang garap iku, nampa berkah saka Allah. Nanging menawa bumi iku nuwuhake eri bebondotan lan rerungkutan, iku tanpa guna sarta wis cepak kena ing supoto kang wekasane kaobong. Ewadene para sadulur kang kinasih, sanadyan aku padha pitutur mangkono marang kowe, aku padha yakin menawa kowe padha duwe prakara kang luwih becik sarta isi karahayon. Amarga Allah ora kurang adil nganti panjenengane kesupen marang panggawe lan katresnanmu kang kok tindakake kagem asmane srana anggonmu padha ngladeni para suci kaya kang tansah padha kok lakoni. Nanging kang padha dak arep-arep supaya saben wong panunggalanmu padha nelakno katemenan kang kaya mangkono, satemah bisa nggayuh katemtuaning pangarep-arepmu nganti tumeka ing wekasan. Supaya kowe aja padha lamban nanging padha nulat marang wong kang awit saka pracaya lan kasabarane padha oleh warisan kang kaprastiyake iku. Awit dene nalika Allah maringake prasetyane marang Abraham, wis supaos demi panjenengane piyambak, amarga ora ana kang ngungkuli panjenengane pangandikane, "Satemene sira bakal sun berkai nganti luber, sarto sira bakal sun tangkarake dadi akeh banget." Abraham ngentosi kalawan sabar sarto margo saka mangkunu banjur nampi apa kang kaprastiyake marang panjenengane. Mungguh manungsa iku anggone sumpah demi kang luwih luhur sarto sumpah iku minangka piku kuwe kang mungkasi saking padudon. Margo saka iku nalika Allah kagungan karso nedahake amrih saya ngyakinake bab katemtuaning prastiyane marang wong-wong kang dadi ahli warise, panjenengane nanggel kanthi supaos supaya marga prakara loro kang ora owah-owah mau ing bab iku mokal menawa Allah iku cidro, kita kang padha ngupaya pangayoman padha oleh pamberek kang kuat amrih ngantepi pangarep-arep kang kaprastiyake. Dene pangarep-arep iku minangka jangkar kang kuat lan santoso tumrap nyawa kita kang wis ditibakake tekan samburining geber, kang wis dilebeti dening Yesus ngrumini kita nalika panjenengane jumeneng Imam Agung ing salawas-lawase manut pranatane Melkisedek.